उनके लिए दुनिया की जिंदगी में भी बशारत है और आखिरत में भी। अल्लाह की बातों में कोई तब्दीली नहीं होती, यही बहुत बड़ी कामयाबी है।